Bueno, escoítese ben. Boa noite a todas as persoas que estáis aquí. No nome de Lete de Caldera, e tamén gracias por asistir, aparte con este tempo que nos axuda, non? Non se escoita? A ver, unha chistina. Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a vosa presencia e agradecemos en especial a presencia do señor alcalde e máis dos representantes políticos e das asociacións sindicais que estades aquí para escoitar en primeira persoa a Otelo Sáenz de Carballo. Para este acto, ninguén mellor que Bernardo Maiz e José María do Barro, este último catedrático de Filosofía na Universidade da Coruña, e como sabéis, Bernardo Maiz, historiador. Non? Entón, ao final do acto, actuará María Manuela, que cantará dúas cantigas, unha delas vai ser o Grándola de la Morena. Como temos o tempo moi xusto, vais a acabar as 9:30 en punto, antes de, unha vez rematada a intervención de Otelo, teremos un espacio pequeno de uns 20 minutos para poder facer unhas chats e unhas preguntas e respostas por parte dele. Vale, boa noite. Empezamos con José María do Barro. A miña presencia aquí, que estou honradísimo e feliz de ter, de poder compartir, como que xa compartimos onte e hoxe, conversas con un ser excepcional. Que eu xa pensaba que era un ser excepcional, pero falando con él, notase máis que un ser excepcional. Débese, fundamentalmente, a que o meu... Acerco máis. Moito máis, moito máis. A que meu amigo da infancia, da tenra infancia, dos anos felices da vida, Bernardo Maiz, atravesa unha situación en previsión, pois falouse comigo, e por indicación precisamente del, por se non podría estar hoxe aquí presente, que eu fixese a presentación de Otelo Sáenz de Carballo. E vou me limitar simplemente a lembrar unha anécdota, que é real como a vida mesma. Un noso amigo de sempre, un día, nunha boda en Ribeira, poucos meses despois da revolución levada adiante por o noso ilustre camarada portugués, pois falando con nesas cousas que se fan nas bodas, falando con un tío seu que nesa altura era tenente coronel do exército español, dixo, a ver se tomades exemplo dos portugueses. E frente ao que, bueno, dixo iso medio de broma, pero dixo iso serio, claro. E frente ao que podía parecer que podías recibir unha resposta contundente e fascista, pois lle dixo, pois se cabra, sí. E iso foi no mes de xuño do ano 74. E felizmente, pois aquí ainda que houve bastante, como tamén pasou en Portugal, houve bastante, unha vez que morre Franco, bastantes problemas para que a cúpula militar pois se aviñese outras historias, pois había persoas dentro do exército que nos poderían parecer que eran como eran e non eran así. E iso foi debido fundamentalmente ao que fixo non é problema de afectar, é problema de retumba. Pois é que eu teño unha corda vocal só, entón non podo berrar. Non te acerques máis. Ponte de frente, que non te acerques. E comentámolo nestes días. Claro. Hai militares e militares. Eu son farolán e vivín sempre nunha cidade moi militar. E este amigo meu, que é amigo do señor alcalde aquí presente, chamase como él, e apelídase Araguas. Vicente Araguas é o que lle dixo o seu tío, a ver se tomades exemplo dos políticos. E xa con iso, quen vai falar de Vicente? Bueno, antes de que interveña Bernardo Maiz, un que non está feito e non pensa estar nunca estas cousas, quero te agradecer a Fundación Caixa Galicia de Ana Cardona, a cesión do local e tamén a Consellería de Cultura que nos apoia para hacer este acto. Bueno. Ben, xa que o profesor do Barro citou a miña saúde, como vedes, teño saúde para dar e regalar. Xa que os que... xa que os aos que somos da outra banda da ría, a quimioterapia, séntenos moi ben. Eimos ao que estamos. Vamos botar unha ollada atrás, para iso estuve aquí en canto historiador, vamos poñer o no que era Galiza nos primeiros anos 70. Lembrarán comigo que daquela mirábase cara a Portugal con certa tristura, con certa superioridade e con un grande descoñecemento. Tristura e esa certa superioridade porque nós, que estábamos moi mal, víamos que os portugueses estaban ainda peor que nós. Con desconhecimento absoluto, grandísimo, da represión política que exercía o salazarismo caetanismo, grandísimo desconhecimento, ainda onte preguntei a un daquela responsable importante do Partido Comunista, se o Partido Comunista Español, o Partido Comunista Galego, tiña relacións co PSP, PCP, perdón, dixo que escasísimos. Moi pouco sabíamos deso. Sí que lembrarán tamén a xente, iba a decir que peinamos canas, eu non peino nada, pero bueno, a xente que temos certa edade, lembrarán que en certos círculos verdaderamente coñecíamos algo máis, ben pouco máis, coñecíamos unha parte que podía ter un enorme atractivo romántico. Sabíamos das terribles guerras coloniais que levaban o exilio a tantos mozos portugueses que fuxían deles. En ese mesmo contexto, en o mesmo contexto que Paco Ibáñez, que a nova canso catalana, que estou caimaru do País Vasco ou que dos nosos voces teibes. Coñecíamos a Luisilia, a Fausto, a Vitorino ou Seca Afonso, que lembrarán tamén os que tuvemos a sorte de vivir aqueles anos, que tuveron magníficas combativas actuacións na Galiza no ano 72 e no ano 73. Pero verdadeiramente pouco máis sabíamos de Portugal, fora de que o mellor café que tiñan era o café Sicado. En isto, o 25 de abril. Xa que contou unha anécdota de un amigo común, vou contar unha anécdota propia. Eu, o meu 25 de abril, colleume facendo o servicio militar na Armada en San Fernando, nunha situación que os que somos desta parte do mundo coñecemos ben, observando conducta e con prohibición absoluta de uso de armas. E esa noite, despois do toque de retreta, a noite do 25 de abril, perdón, xa do día seguinte, totalmente, estuéramos acuartelados, fun conducido imperativamente a un despacho do Servicio de Información Militar, donde un comandante de Infantería de Marina, que era o xefe do SIM, o comandante Galeano, de infausta memoria, preguntoume, igual de imperativamente, se eu entendía portugués, o que dixen que sí, se coñecía un cantante chamado Xosé Afonso, que din que tamén, e fun combinado a traducir ao español dunha cinta de audio a letra de Grándola Vila Morena, xa que eles estaban enormemente preocupados por dous versos. Os versos eran, o outro iba non entendendo, para entender, non? De Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, bueno, pois hai que ser moi burro, ainda que se sea moi español, para non entender, non? Os dous versos que non entendían eran os seguintes: a sombra dunha siñeira, que xa non sabía a idade, xuleite por compañeira ganándola a túa vontade, e tiña a sospeita de que fora unha consigna para non sei que. Bien, cativos eran indudablemente os servicios secretos españoles da época cando recurriron para tal tontería ao que estaba considerado por eles, indudablemente, a un perigoso izquierdista. E se de semellante, se a pide portuguesa usaba de semellante brutalidade na súa represión, tampouco debían ser os servizos secretos portugueses de moita máis cualidade que os servizos secretos españoles. Cando non foron quen de detectar a magnífica estrategia que deseñou o daquela brigadeiro Saraiva de Carballo para a toma do poder. Os que nos temos dedicado a estudiar determinados temas, pois temos lido moito sobre a toma do poder. Sexa o Lenin, ou sexa no Che Guevara, ou sexa en Mao Zedong, ou sexa en Francisco Franco. E é admirável, desde o punto de vista de calquera estrategia militar, e do punto de vista político, que fora quen, fundamentalmente, de ser o estratega, repito, para conseguir en apenas 24 horas, de xente incruento, os únicos mortos que houve naquele momento en Portugal foron 4 mortos por disparos da policía política, da PIDE, da que coñecemos de maneira moito romántica como a Revolución dos Cravos. Da que hoxe a mañán, precisamente nunha roda de prensa neste mesmo edificio, destacaba, diante dunha pregunta dun periodista inteligente, destacaba o brigadeiro Saraiva de Carballo, destacaba a limpeza desa revolución e a súa originalidade. O papel que xogou nesa revolución Otero Saraiva de Carballo está resumido neste folio que lles foi repartido a entrada. E por outra banda teñen a letra de Grande Ávila Morena, porque me temo que moita xente de aquí se limita a repetir Grande Ávila Morena e algo máis grande, non? Nestes intres só me queda recurrir a dúas cousas. Un, aos versos dun poeta, aquel que escribiu a Enrique Lister, lembrarán, se mi pluma valera tu pistola de capitán, contento moriría, e expresar a miña absoluta admiración a Otelo Saraiva de Carballo, a quen de seguido indudablemente cedo a palabra porque a quen lle corresponde o protagonismo deste acto. Grazas.